Şu karşı ki dağda bir fener yanar. Rabadabadam. Şu karşı ki dağda bir fener yanar. Rabadabadam. Fenerin şalkı. Şahinler konar. Fenerin şalkına efendim aman. Şahinler konar. Herkes sevdi. Herkes sevdiğine böyle mi yanar? Rabadabadam. Ah ben yarsız kaldım efendim aman. Düşmanlar kör olsun. Ben perişan oldum efendim aman, dağlar şen olsun. Bir karşı ki dağda bir yuva yaptı. Rabadabadam. Bir karşı ki dağda bir yuva yaptı. Rabadabadam. Yuvanın içinde efendim aman ben. Yuvanın içinde efendim aman ben yalnız yattım. Yazık değil mi bana yandım. Yazık değil mi bana yandım da yandım. Rabadabadam. Ah ben yarsız kaldım efendim aman. Düşmanlar kör olsun. Ben perişan oldum efendim aman, dağlar şen olsun. Thank you. ¿Lo pasan muy mal los detenidos del Estadio Nacional? ¿Están muy angustiados? Pero no, porque tienen tiempo hasta de formar improvisadas orquestas. Al Patito lo llevaron detenido al Nacional. Al Patito lo llevaron detenido. Yeah. Dans le temps, cher. Y no he podido por ser mojado, pues para todo me exigen la licencia. Se me hizo fácil comprar un carro para sacar a pasear a mi crecencia. Y por la noche fui a dar al bote porque no traía ni luces ni licencia. Después de todo salí del bote con muchas ganas de ver a mi crecencia. La hallé paseando con un gabacho, el mero jefe que arregla la licencia. Ando buscando también trabajo, soy carpintero y mariachi de experiencia. ¿De qué me sirve tener oficio si para todo me exigen la licencia? Me regreso pa' mi Laredo, ya sufrí mucho, ya basta de vergüenza. Esos gabachos son abusados, perdí mi carro y me quitaron la chencha. Thank you. روزی پس اون یافتمون نتی اوه روزی پس میان دریم زمرم پریتی اوه روزی تر جیت من پارم دو کشتی اوه روزی پر بوست تو ایم توش کری ساهر و تیمی تی هر جیف مونا پس مون دونا تی دین سه داشونو او او روزی او او روزی می پوت که تاشم توش دجا او مون شری پر ماست یا تو بو ای ما هر وقتیه می تی هر جیت مانه پس من دانه تی دیل سه داشونو اوه روزی اوه روزی می پوت که تاش ما توش دجا او من شری اوه شری پر ماست یاد بو ای ما پر ماست یاد تو بوی ما پر ماست یاد تو بوی ما پر ماست یاد تو بوی ما Thank you. quarta-feira acaba a brincadeira, bandeiras se desmanchando e ainda está sambando. E ainda está sambando. Ela desatinou, viu? Morrer alegrias, rasgar fantasias, os dias sem sol raiando e ainda está sambando. E ainda está sambando. Ela não vê que toda a gente já está sofrendo normalmente. Toda a cidade anda esquecida da falsa vida, da avenida onde ela desatinou. Viu chegar quarta-feira, acabar a brincadeira, bandeiras se desmanchando e ela ainda está sambando. E ainda está. Viu morrer alegrias, rasgar fantasias, os dias sem sol raiando, e ela ainda está sambando. E ela ainda está sambando. Quem não inveja infeliz, feliz no seu mundo de cetim, assim debochando da dor, do pecado, do tempo perdido, do jogo acabado. Say goodbye, wild bird land, whisper low. southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the sun. Tanrı Baba bir sabah uyanınca biz insanlar düşündü nasılsa. Gitti pencereye, kim bilir dedi, belki o gezegen yok oldu gitti. Ama baktı uzakta, çok uzakta bir köşecikte fırfır dönüyor dünya. Şeytan canımı alsın, alsın vallahi çocuklar. Şeytan canımı alsın, alsın vallahi çocuklar. Bir şey anlıyorsam bu dünyaların tutumlarından. Ey benim minnacık yaratıklarım, ak ve kara donuk yanıklarım, dedi Tanrı en babacan haliyle. Sizi ben yönetiyormuşum sözde, oysa görüyorsunuz Allah'a çok şükür benim de sürüyle bakanlarım var. Şeytan canımı alsın, alsın vallahi çocuklar. Şeytan canımı alsın, alsın vallahi çocuklar. Bu bakanları ikişer üçer atmazsam kapı dışarı. Bakanlar, bakanlar kapı dışarı, kapı dışarı. Boşuna mı şarap verdim, kızlar verdim size, güzel güzel yaşayasınız diye. Nasıl olur da siz benim inadıma orduların tanrısı dersiniz bana? Ne yüzde adımı alıp dilinize top atarsınız birbirinize. Şeytan canımı alsın, alsın vallahi çocuklar. Şeytan canımı alsın, alsın vallahi çocuklar. Bir tek orduya kumanda ettiysem bugüne dek. Thank you. Şu süslü püssüz ibidilerin işi ne yaldızlı tahtlar üstünde? Nedir o kasılmaları, böbürlenmeleri, beslediğiniz bu karınca beyleri sözle benden kutsal haklar almışlar, benim inayetimle kral olmuşlar. Şeytan canını alsın, alsın vallahi çocuklar. Şeytan canımı alsın, alsın vallahi çocuklar. Sizleri böyle kötü yönetenler geldiyse benden. Bir de o kara bücürler var benden geçinen. Burnum illallah dedi tütsülerinden. Yaşamayı oruca çevirmiş bu softalar. Benim adıma lanet yağdırmadalar. Verdikleri parlak vaazlara gelince onlar benim için Arapça, İbranice. Şeytan canımı alsın, alsın vallahi çocuklar. Şeytan canımı alsın, alsın vallahi çocuklar. Bir şey anlıyorsam bu heriflerin anlattıklarından. Artık bana kızmayın çocuklar, temiz yürekli olun bana yeter. Sevişin, güle oynaya yaşayın, sizi yakar makarım diye de korkmayın. Kralına da yobazına da bassın kalayım. Ama keselim Allah'a ısmarladık, jurnalcılar duyarsa yandık. Şeytan canını alsın, alsın vallahi çocuklar. Şeytan canını alsın, alsın vallahi çocuklar. Bu yüzsüz herifleri sokarsam kapıdan içeri, kapıdan içeri.